إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ndugu zangu kwanza naomba tujitahidi kuzidi kusogeleana kwa hali ya mawingu kama tunavyoshuhudia huenda tukasaidia japo wawili watatu wakaingia ndani kati yako na mwenzio kiubavu ubavu na mbele kidogo ili tuwasaidie ambao hawajapata nafasi. Ama kwa upande wa hutuba, niendelee kuzindua, kukumbusha na kutahadharisha hasa yanayoambatana na kumuomba Allah kupokelewa funga yetu hii ambayo tupo ndani yake na ambayo sasa hivi tumeshaingia hatua za mwisho mwisho. Ndugu zangu katika imani, dua iliyoombwa na malaika Jibril alayhi salam na akamtaka nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aitikie aseme amin, sisi ambao tunatakiwa tuwe na umakini sana, tuko vipi kwa hiyo dua ambayo malaika alimwambia au alimuomba Allah na akamwambia nabii aisikie, raghima ankum ri'in dakhala alayhi ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu قل آمين فقال آمين awe ni mtu wa kuhasirika, mtu ambaye atapata hasara, yule ambaye Ramadhani imeingia kwake na ikaondoka Ramadhani na wala hajasamehewa madhambi yake, hajasamehewa kwa sababu Ramadhani ni miongoni mwa ibada zinazosababisha madhambi yako yafutwe. Lakini wewe Ramadhani imeingia kwako, Ramadhani ikaondoka kutoka kwako, ukaja mwezi mwingine, lakini madhambi yako yako pale pale, huyo ni mtu wa hasara. Nabii sema amin, awe ni mtu wa kupata hasara mtu huyo mbele ya Allah. Na nabii akasema amin, huyo ni mtu gani? Tujikague, kila mmoja ajikague kwa upande wake. kuna madhambi mazito unatakiwa uyaepuke, uwe mbali nayo ili ufae kusamehewa yale ambayo, kama alivyosema Allah, in tajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ikiwa mtajiepusha, Allah anasema, ikiwa mtajiepusha na yale madhambi makubwa ambayo mnakatazwa, nukaffira ankum sayiatikum, basi yale madogo madogo tutayafuta, yale madhambi madogo madogo tutayafuta bila ya masharti, ikiwa mtajiepusha na madhambi makubwa makubwa. Haya madogo tutafuta. Wanudkhilukum mudkhalan karima, na tutakuingizeni sehemu yenye heshima peponi, mtapata hiyo sehemu, lakini kwa sharti kwamba nyinyi mmejiepusha na madhambi makubwa mnayokatazwa. Kuka katika imani, sisi ni binadamu, sisi tupo salama na utu wetu na hadhi zetu na nafasi zetu kwa huu wakati ambao tunakumua, kabla ya kuondokewa na roho zetu katika miili yetu. Na hadhi hizo na nafasi hizo na heshima hizo kuendelea kwake kumekalia haya sasa, ambayo ndio yanaongozwa, tunaongozwa na anayefahamu la dunia na la akhera, anayelifahamu kwa yakini jambo la dunia yako ambayo leo wewe unaiona ndio inakushughulisha, na anafahamu kwa yakini kuhusu akhera yako ambayo ndio tunaelekea, lakini wewe unaifahamu kwa kuisoma tu kwenye kitabu. Yakini yake na uhalisia wake huujui kwa asilimia zake hasa inavyostahili kujulikana. Yeye anakutahadharisha. Kwa hiyo heshima hii ulionayo leo na utu na thamani yako na kuheshimika na kuonekana wa maana, unatakiwa uwe ni msikivu mwenye uoga wa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio uoga tu kwamba mimi namuogopa kweli Mungu wangu, lakini matendo yanaonyesha hata humuogopi. Huku ni kumkosea adabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuambia ijitanibu sab'a al-mudhiqat, hadithi ya Bukhari, Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia jiepusheni na madhambi saba, al-mubiqat, yenye kuangamiza. Yamepewa sifa kubwa madhambi saba ambayo yanamuangamiza binadamu, jiepusheni na haya madhambi. Hizi fadhila za Ramadhani tunazozitaja na kheri nyingine nyingine tunazozielezea, angalia sana upande wa kujitakasa kwanza, kwa kuondokana na yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rudisha mfano kwa binadamu wenzio, walillahi almathalu al-a'la, sifa zake Allah ni zaidi. Unaweza umtendee jambo likawa ni zuri hilo jambo binadamu mwenzio, lakini ulitangulia kumkosea, ulimuudhi kwa maudhi makubwa. Unaweza umfanyie jambo ukamfanyia wema fulani na asiutambue na kuthamini wema huo, akifikiria baya ulilomtendea. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka tujiondoe ondoe kwenye yale yanayomuudhi, ili upate rehema yake, huruma yake, kwa sababu kuachana na unalolipenda asilolipenda hiyo ni ishara kwamba wewe unamuogopa yeye. Ukifanya amali ndio kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ayul a'mali afdal, akasema adwamuha wa in qalla, amali ipi iliyo bora? Akasema ni ile ambayo mtu anadumu nayo hata kama itakuwa ndogo, kwa sababu ameshatengeneza upande wa ridhaa ya Allah uko vizuri. Amali ile atakayoifanya Allah ataipenda. Kwa akatwambia Mtume tujiepushe na madhambi saba, akayaita ni yenye kuangamiza. Kwanza akataja ni ashirku billah. Hili ni baya baya linalokuta kabisa, ambalo Allah alimwambia nabii wake, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Wewe Muhammad tunakwambia, walaqad uhiya ilayka, tumekuletea hii Qur'an wahi, tumekuletea wa ila alladhina min qablika, na vile vile waliokuwa kabla yako wewe tuliwaambia hivyo hivyo, kwamba la in ashrakta, ikiwa wewe Muhammad ndio tunakwambia, ikiwa utafanya shirki, la yahbatanna amaluka, basi ujue mema yako yote, mazuri yako yote unayoyafanya yataharibika. Na Mtume anasema ana ashaakum lillahi wa akhshaakum lahu, mimi ndiye ambaye nakuzidini wote kwa kumcha Allah na kumuogopa, mimi nakuzidini wote. Sasa huyu ambaye anatuzidi wote kumuogopa Allah na kumcha Allah, anaambiwa na Allah kwamba ukifanya shirki, yote hayo ambayo umeyafanya yataharibika, wala takunanna minal kafirin, na hakuna shaka 100% utakuwa ni miongoni mwa wenye hasara, yani watu wa motoni. Huo ni upande wa ushirikina. Maushirikina haya ndo ambayo leo watu wanaona kwamba ni sehemu ya mila za kwetu, hawaachi, na wanakuja kwenye mambo ya kiibada lakini hawakubali kuyaacha. Wanaona wakiacha wataharibu dunia yao, kwa wale ambao shaitani amewakalia kwa mtazamo huo. Wakati kuna ambao waliacha vya halali vyao, sio hivi vya kishirikina, vya halali vyao waliviacha ili wapate radhi ya Allah. Suhaibu Rumi alipozuiliwa na washirikina kwamba wewe umetoka kwenu Roma huko ukahamia Maka, huna lolote, ukiwa ni suluka, huna chochote, umekuja Maka umefanya biashara zako, mambo yamekunyookea, leo Muhammad amekuja kutangaza dini yake, umemkubali, umetudharau sisi, unahama wewe tu hapa, mali zote natuachia sisi, ukitaka vinginevyo tutakumaliza. Akawauliza, mko radhi nikikuachieni hizi mali ndio mtaniacha? Sema naam, basi chukueni vyote niache mie niende nikajiunge na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaacha vya halali ili mrode akaipata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini iweje wewe vya haramu vyako ushirikina huwati? Wengine sio wameambia na waganga kila mwezi upeleke kitu fulani, hata ingekuwa si tano ya kale ataitafuta tena kuinunua, hata kwa milioni moja ipeleke kwa mganga, akiambia mpaka uchinje siku kondoo mweusi ili uondokane na haya au upate haya, atatekeleza. Kila mwaka ataenda kugaragara kwenye makaburi ya wazee wake, yakikaa hivi mambo, basi twendeni kidogo tukatambike tambike na mambo kama haya. Haya mambo ya kushirikina. Anaambiwa nabii, ukifanya hivyo utaharibu mema yako yote na utakuwa ni miongoni mwa wenye hasara. Unapofunga na haya bado unayo, ondoa matumaini ya kupata fadhila na thawabu za funga hiyo, kwa sababu hilo, kama anaambiwa nabii, wewe ni nani au sisi tuna nafasi gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima uyahame, na ukiona hayahamiki ujue kwamba jahannamu wewe huwezi kuepukana nayo endapo utakufa na hali kama hiyo. sababu ndiyo ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya mara kwa mara mashehe hapa wanatahadharisha ili muislamu atakasike mbele ya Allah. Hapo ukiweka amali njema itaelekea kwa Allah, Allah ataitambua na utaona jaza yake, malipo yake. La pili akasema mtume ni asihir katika madhambi saba aliyotaja, uchawi. Uchawi ni miongoni mwa madhambi makubwa aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi kutoka kwa Imran ibn Husayn, kaipokea As-Sabrani Al-Bazzari, anasema laisa minna, hayuko pamoja nasi, man tatayyara au tutayyira lahu, yule ambaye anafanya au anaitikadi, ana maitikadi ya siyara. Siyara ni ile miitikadi ya mikosi, kwamba ukifungua duka lako aliyetangulia kufika pale ni ombaomba, naomba msaada kabla hujauza kitu, kasema huu ni mkosi, huu hii ni shari hii, basi mimi eti dalili za kufilika huyu, nafungua duka kabla hajaja mteja kununua anakuja ombaomba, hivyo mimi nitakuwa kama huyu inavyoonyesha. Au unaondoka safari yako, unatoka nje, unakutana na jipaka jeusi la kutazama hivi, unasema hata haiwezekani, huu ni mkosi huu, hapa kuna jambo hapa. Na yaliyo kama haya, anayetembea na itikadi hizi haiko pamoja nasi. Au tutuyira lahu, au anaomba aangaliziwe, hivyo hii ina ishara gani hii? Hebu nitazamie hivi, inakuwa na tatizo gani? Inakuwa nini? Yaani tayari yeye ashaelekea huko, anataka tu mtu amalizie kitu fulani. Mimi nilijua. Au takahana au tukuhina lahu, au kwenda kufanya, au anafanya ukuhani, au anaenda kufanyiwa mambo ya ukuhani, litatokea hili mwaka huu, itakuwa hivi mwaka huu, itakuwa hivi, kwa sababu mashetani yake ndivyo alivyomwambia. Au sahara au suhira lahu, mahali shahid. Au yule ambaye anafanya uchawi ni mchawi yeye, au ameenda kwa mtu ili amtengenezee uchawi, imma amdhuru fulani, yule fulani kaniudhi, sitaki nimuone, unafanya fanyaje hapo, leta tu hela yako, ngapi, nitakupa kiasi unachotaka, lakini lazima nihakikishe yule namuona yuko hivi. Unataka shilingi ngapi mganga? Leta milioni 5 nakupa kuku, ili mradi nikione hasa kimemkamata. Pia na mganga akakoroga koroga, shaitani akamkalia mbele, akamsaidia jambo likamilike ili aangamie mganga, wewe na yeye shaitani. Siku ya kiyama mkalalamike motoni. Uchawi. Hili mtume sallallahu alayhi wasallam akataja ni la pili miongoni mwa mambo ambayo yenye kuangamiza. Kwa hiyo yanapoambatana na funga yako, ujue unajishughulisha kweli na kuacha chakula, unajihangaisha sana, badala ya kula mchana hata ukila sio ndio itakufaa, ndio unazidi kuzidisha matatizo, kwa sababu lililokatazwa ndio uliache ili usafike, vinginevyo unabeba dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, unabeba sasa mizigo juu ya mizigo, kwa sababu ukisema nisifunge ni kesi nyingine, unafunga na huku na mambo hayo ni kesi, na unaharibu, unafanyaje usalimike? Na unapokwenda ni kwa Allah, huna njia nyingine. Ingekuwepo hiyo njia nyingine watu wangepita, lakini mpaka leo haijapatikana na haitopatikana. Allah anasema wadhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, na wakayakinisha ya kwamba kumbe bwana hali ilivyo, hakuna kwa kuelekea hapa sisi isipokuwa ni kwa Allah tu. Basi tambua hivyo watu wanakaa katika mstari anaotaka Allah, kwa sababu wanajua tupo kwenye foleni, hakuna namna. Allah akijalia kheri, funga zetu azipokee na zitufae siku ya kiyama. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ndugu zangu tusione tu tumeingia msikitini tukaswali tarawehe tuka wengine ndo wanaimba zile azkari zile, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna, ewe Allah ni mwingi wa kusamehe, unapenda kuwasamehe waja wako, tutaomba na sisi utusamehe. Ikawa mda mwingine mtu atamka, hata anachotamka hajui, akajitumainisha tu kwamba mimi nilinyanyua mikono wakati imamu anaomba, akajua kwa kuwa niliingia msikitini nilisujudi, imamu aliposema rabbana taqabbal minna nikasema amina, basi nasubiri janna pepo. Ndugu zangu, pepo ni kitu kingine, pepo ni kitu kingine, ni mahali ambapo ndio mwisho wa matatizo ya mwanadamu. Kitu kinachoitwa matatizo, ile kero hata iwe ndogo, hata ya kusumbuliwa tijapo na mbu au inja na kusumbua sumbua, hakuna hicho kitu peponi, kwa hali ya kudumu milele. Raha hizo hazina mwisho, hutozeeka, hutosikia tabu, njaa, wala wewe raha tu, unachokipenda lahum ma yashauna fiha, watapata wanavyovitaka humo. Hii sehemu sio hivi hivi. Jitahidi sana tunapokuambia hili liache, kama unataka liache kweli, kwa kumtaka radhi Allah na kumuomba msamaha ili uingie. Ayatuma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, kwamba kila mmoja miongoni mwao ana matumaini, na mimi nitaingia Firdaus. Mtu yupo kwenye mambo ya ovyo, matendo yake ovyo, anayoyachukia Allah, lakini anasema na mimi Firdaus huko huko, yani ilimradi ametamka. Hapana, haiko hivi. Haya makatazo yanayoambia madhambi makubwa, jitahidi uepukane naye, ili fadhila zilizomo ndani ya Ramadhani ukazione mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, Mtume alisema waqatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bilhaq. Kosa la tatu ni kuua nafsi ambayo Allah amekukataza usimuue huyu, ukamdhulumu. Ah, huyu bwana kanichukulia mke wangu. Ah, huyu kanipora bwana, mimi namdai shilingi 5000 tangu mwaka jana mpaka leo umekuta. Maliza. Utaangalia thamani ya 5000 yako na mizigo utakayopata mbele ya Allah na madhambi utakayopata mbele ya Allah. Utasema ni heri angenipora hata 500,000 hata milioni ngapi nikamwachia, kuliko matatizo ambayo nimeyanunua kwa sababu ulisimamiwa na sheitani, ukafanya maamuzi ambayo yanakuja kukudhuru. Haya ni katika madhambi makubwa, utasimamishiwa mizani mbele ya Allah. Wa aklu riba, ni shehili la nne, kula riba. Riba ni haramu, hakuna lugha nyingine zaidi ya kwamba riba ni haramu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingiza miongoni mwa madhambi mizigo. Allah subhanahu wa ta'ala alipoielezea riba ndani ya Qur'an ni hatari kuu, hata kama watu hawajali. Lakini riba ni madhambi katika madhambi makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la'ana Allah akila riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu. Hawa wanne wanaingia katika laana ya Allah. Mwenye kula riba, anakula riba, ana mifumo ya kuchukua riba. Kuna watu wamejaliwa, wamepewa pesa zao, Allah kawakirimu. Uislamu unataka watarawanu ala albirri wattaqwa. Saidianeni katika wema na kumwogopa Allah, saidianeni katika mambo kama haya. Anakujia mtu na pesa unazo, anahitaji mtaji wa shilingi milioni moja, na wewe unazo nyingi, nyingine umeziweka tu kule. Kumpa mtu milioni moja au mbili ikamsaidia na yeye anyanyuke kwa kumkopesha ili akulipe, unaona unapoteza, unamwekea masharti, hii nitakukopesha lakini kila yani pale atakaporudisha basi izae kidogo impate mtoto. Riba. Kama hutakubali sharti hili atakwambia mambo yamenikalia vibaya. Ukikubali sharti hii atakufa. Wapo wa namna hiyo. Mkopo wowote ambao una riba ndani yake, mkopo wowote ambao una manufaa, mtu anaweka sharti ya kujinufaisha kupitia mkopo ule, ile ziada anayochukua ni riba. Zimejaa sana katika kukopeshana. Uislamu umekupa mwongozo wa kufanya naye mudharaba. Mudharaba, kushirikiana naye, kwamba mimi pesa ninayo, unataka ngapi? Nataka milioni tano, hii hapa, lakini tuingie katika mkataba wa shirika ya mudharaba. Mimi na wewe tuwe tumeshirikiana kuzalisha, kitakachopatikana tutaangalia faida ile, mimi nitachukua asilimia 30, wewe asilimia 70, au kazi kama ni nyepesi wewe utachukua asilimia 30, mimi mwenye pesa asilimia 70, au mtakavyokubaliana. Hii ndio inayoruhusiwa. Sasa hii inavyowashinda watu, kwa sababu ikitokea hasara haiendi kwa yule mubariki, hasara inarudi kwenye mali, ndio sheria inavyoongoza. Ikitokea hasara ambayo yeye haikutokana na udhaifu wake, yani haikutokana na uzembe wake, ni hasara iliyo nje ya uwezo wake, ile hasara inatakiwa irudi kwenye pesa. Hapo ndipo ambapo watu hawakubali, kwa sababu anataka ajihakikishie kupata tu hayo ya hasara, hataki kuyapokea. Wakati biashara iko na pande zote mbili. Mudharaba ndiyo njia ambayo ya kuondoka na mifumo hiyo. Ikipatikana faida mtanufaika wote. Ama kumkopesha kwa njia hii, hii bwana ni hatari sana kwa hakika. Kwa akilu riba ni yule ambaye anakula wa muukilahu. Muukil ni yule ambaye yeye sasa ndo anatozwa. Anatozwa, hakuna udharura katika hali hizi, eti maisha ni magumu, ngoja nikachukue mkopo wa riba, maisha ni magumu. Ila wewe umechagua maisha fulani, ndio tatizo lake. Wewe umechagua maisha fulani, ndio tatizo. Yaani kazi, kwa mfano, Allah kwanza asli ametupa ardhi. Ardhi ina utajiri, ardhi inaotesha, ardhi ina mali, ardhi kulima nina nini. Wewe umechagua ukae kwenye kiti tu, inakufungia feni na air condition. Kwa maisha haya hutaki utoke hapa. Kwa kuita ugumu wa maisha ni kwa sababu pale ulipokaa hela ya kuweza kukaa pale huna na hutaki utoke. Ndio unaenda kuchukua mikopo na mimi nipate masimitwe lasi vitu gani kidogo nionekane na ninimo. Kumbe inawezekana, ungesema bwana kama yakishindikana huku mimi naenda kushika jembe. Nikatafute riziki ya halali kupitia katika ardhi ya Allah. Wala usingesema bwana mavyuma yamekataa na nini luka mbali mbali. Ile kuna maisha umechagua, ndio unasema bwana kuna udharura, bwana lazima sasa nikachukua huu mkopo. Wakati mwingine Allah anakufilisia kabisa upande huo. Wachukua mikopo wasema ndio ninyanyukie, ndio hata kama ulikuwa na kiwanja chako ndio mwanzo wa kufilisiwa mpaka kiwanja chako. Allah anaanza kukuonyesha hapa hapa duniani. Huyu ni mukil, yule ambaye anatozwa riba. Wakatiba huu na yule anayeandika mikataba ya riba, anaandika wewe fulani bin fulani na nini na nini, utampa hii nini na saini hapa. Katibu, karani huyo anaandika hapa mikataba ili ionekane makubaliano yametimia. Anaingia katika mkumbo huo, washahida huu, na anayeshuhudia makubaliano haya, mimi ndo shahidi. Wote wanaingia katika mkumbo huo. Balala riba, alladhina yaakuluna riba, Allah anasema hawa wanaokula riba, la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabathu shaitanu min almas, hawatasimama siku ya kiyama wakatembea sawasawa kama wenzao. Wao watakuwa ni kama mtu ambaye amepigwa pigwa, anapepeushwa na haelewielewa anapokwenda, shaitani kamdonga, anaanguka anguka, jaribu kuangukia huku kwenye nyuki, yani hajielewi. Dhalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu riba, hao ni kwa sababu walisema hiyo biashara mnayosema halali nayo sawa na riba. Allah akasema wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah biashara mehalalisha, riba meharamisha, biashara mehalalisha, riba meharamisha, hadi mwisho wa aya. Ndugu zangu, kwa kuwa muda ndio umetu nini kidogo, niachie hapa katika hii hotuba, lakini yote tunakusudia kuzilea funga zetu. Sio nafunga una mijidhambi kama hii, unasimamishiwa mizani siku ya kiyama, unaanza kutetemeka, unaanguka pale pale huna, na hujui nini hatima ya mizani hii. Wema ndio huo, lakini usiangalia kwenye mizigo ya madhambi, unaanza mpaka kuvu una ni vitu vya kuacha tu. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana tawaffana muslimin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.